i prema potrebi ga objavljujemo. Reci, vjerovali u njega ili ne vjerovali, oni kojima je još prije objavljivanja njegova dato znanje, padaju licem na tle kad im se on čita i govore, hvaljen neka je gospodar naš, obećanje gospodara našeg se ispunilo. I padaju licem na tle plaćući i on im uvećava strahopoštovanje. Reci, zovite Allah ili zovite milostivi, a kako ga god budete zvali, njegova su imena najljepša. Ne izgovaraj na sav glas Kur'an kad molitvu obavljaš, ne prigušuj ga, traži sredinu između toga i reci, hvaljen Allah koji sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema ortaka i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći i hvaleći ga veličaj. Pećina. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvaljen neka je Allah koji svome robu objavljuje knjigu i to ne iskrivljenu, nego ispravnu, da teškom kaznom koju će on dati opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje u kojoj će vječno boraviti i da opomene one koji govore Allah je sebi uzeo sina. O tome oni ništa ne znaju, ani preci njihovi. Kako krupna riječ izlazi iz usta njihovih, oni ne govore drugo do neistinu. Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj neće da povjeruju? Sve što je na zemlji mi smo kao ukras njoj stvorili, da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati, a mi ćemo nju i golom ledinom učiniti. Misliš li ti da su samo stanovnici pećine, čija su imena na ploči napisana, bili čudo među čudima našim? Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo, gospodaru naš, daruj nam svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost. Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina, poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili. Ispričat ćemo ti povijest njihovu, onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su u gospodara svoga, a mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. Osnažili smo bili njihova srca kad su se digli i rekli, gospodar naš, gospodar je nebesa i zemlje, mi se nećemo pored njega drugom Bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili. Narod ovaj naš je mimo njega druge bogove prihvatio. Zašto jasan dokaz nije donio tome da se treba njima klanjati? A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu iznosi neistinu? Kad napustite njih i one kojima se, a ne Allahu, klanjaju, sklonite se u pećinu. Gospodar vaš će vas milošću svojom obasuti i za vas će ono što će vam korisno biti pripremiti. I ti si mogao vidjeti kako sunce, kada se rađa, obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi, zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinove. To je dokaz Allahove moći. Kome Allah ukaže na pravi put, on će pravim putem ići. A koga u zabludi ostavi, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga na pravi put uputiti. I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali. I mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu. A pas njihov, opruženih prednjih šapa, na ulazu je ležao. Da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio. I mi smo ih isto tako probudili da bi jedni druge pitali, koliko ste ovdje ostali, upita jedan od njih. Ostali smo dan ili dio dana, odgovoriše. Gospodar vaš najbolje zna koliko ste ostali, rekoše. Pošaljite jednog od vas s ovim srebrenjacima vašim u grad, pa nek vidi u koga je najčistije jelo i neka vam od njega donese hrane i neka bude ljubazan i neka nikome ne govori ništa o vama, jer ako oni doznaju za vas, kamenovat će vas ili će vas na silu u svoju vjeru obratiti i tada nikad nećete ono što želite postići. I mi smo isto tako učinili da oni za njih saznaju, da bi se uvjerili da je istinito Allahovo obećanje i da u času oživljenja nema nikakve sumnje, kada su se između sebe o njima raspravljali i rekli: sagradite na ulazu u nju ogradu, gospodar njihov najbolje zna ko su oni. A onda oni do čijih se riječi najviše držalo rekoše: napravit ćemo na ulazu u nju bogomolju. Neki će reći: bila su trojica, pa s njihov je bio četvrti. A neki će govoriti: bila su petorica, pa s njihov je bio šesti, nagađajući ono što ne znaju. Dok će neki reći: bila su sedmorica, pa s njihov bio je osmi, reci: gospodaru mome je dobro poznat njihov broj, samo malo njih to zna. Zato ne raspravljaj o njima osim površno i ne pitaj o njima od njih nikoga. I nikako za bilo šta ne reci: uradit ću to sigurno sutra, ne dodavši: ako Bog da. A kada zaboraviš, sjeti se gospodara svoga i reci: gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga. A oni su ostali u pećini svojoj 309 godina. Reci: Allah najbolje zna koliko su ostali. Tajne nebesa i zemlje jedino on zna. Kako on se vidi, kako on se čuje. Oni nemaju drugog zaštitnika osim njega, a on ne uzima nikoga u odlukama svojim kao ortaka. Kazu iz knjige gospodara svoga ono što ti se objavljuje. Niko ne može da izmijeni riječi njegove, pa ni ti. Osim kod njega nećeš naći utočišta nikakva. Budi čvrsto uz one koji se gospodaru svome mole ujutro i naveče, u želji da naklonost njegovu zasluže. I ne skidaj oči u svoji sni iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu. I ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti. I reci: istina dolazi od gospodara vašeg, pa ako hoće, neka vjeruje, ako hoće, neka ne vjeruje. Mi smo nevjernicima pripremili vatru, čiji će i dim sa svih strana obuhvatiti. Ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta? One koji budu vjerovali i dobra djela činili, mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio. Čekaju sigurno edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći. U njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena odjela od dibe i kadife oblačiti. Na divanima će u njima naslonjeni biti divne li nagrade i krasna li boravišta. I navedi im kao primjer dva čovjeka. Jednom od njih smo dva vrta lozom zasađena dali i palmama ih opasali, a između njih njive postavili. Oba vrta su davala svoj plod, ničega nije manjkalo, a kroz sredinu njihovu smo rijeku proveli. On je i drugog imetka imao i reče drugu svome, dok je s njim razgovarao: od tebe sam bogatiji i jačeg sam roda. I uđe u vrt svoj, nezahvalan gospodaru svome na blagodatima, govoreći: ne mislim da će ova ikada propasti i ne mislim da će smak svijeta ikada doći. A ako budem vraćen gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći. I reče mu drug njegov, dok je s njim razgovarao: zar ne vjeruješ onoga koji ti od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena i najzad te potpunim čovjekom učinio? Što se mene tiče, on, Allah, moj je gospodar i ja gospodaru svome ne smatram ravnim nikoga. A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao: mašallah, moć je samo u Allaha. Ako vidiš da je u mene manje blaga i manje roda nego u tebe, pa Gospodar moj može mi bolji vrt od tvoga dati, a na tvoju nepogodu s neba poslati, pa da osvane samo klizava ledina, bez ičega, ili da mu voda u pono rode, pa da je ne mogneš pronaći nikada. I propadoše plodovi njegovi, i on poče kršiti ruke svoje žaleći za onim što je na njega utrošio, a loza se bijaše povaljala po podupiračima svojim i govoraše, kamo sreće da gospodaru svome nisam smatrao ravnim nikoga i nije imao ko bi mu mogao da pomogne osim Allaha, a sam sebi nije mogao pomoći. Tada može pomoći samo Allah, istiniti. On daje najbolju nagradu i čini da se sve na najbolji način okonča. Navedi im kao primjer da je život na ovom svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom koju mi s neba spuštamo, ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu, a Allah sve može. Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, bit će od gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati. A na dan kada planine uklonimo i kad vidiš zemlju ogoljenu, a njih smo već sakupili, ni jednog nismo izostavili, pred gospodarom tvojim bit će oni u ređove poređani. Došli ste nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti. I knjiga će biti postavljena i vidjet ćete griješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. Teško nama, govorit će, kakva je ovo knjiga? Ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala. I naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. A kad smo rekli melekima, poklonite se Ademu, svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džinova i zato se ogriješio o zapovijest gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov pored mene kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šeitan loša zamjena nevjernicima? Ja nisam uzimao njih za svjedoke prilikom stvaranja nebesa i zemlje, ni neke od njih prilikom stvaranja drugih, i za pomagače nisam uzimao one koji na krivi put upućuju. A na dan kad on rekne, pozovite one za koje ste tvrdili da su ortaci moji, i kad ih pozovu, oni im se neće odazvati, i mi ćemo učiniti da iskuse patnju zbog njihovih ranijih veza, i griješnici ugledat će vatru i uvjerit će se da će u nju pasti i da im iz nje neće povratka biti. U ovom Kur'anu mi na razne načine objašnjavamo ljudima svakovrsne primjere, ali je čovjek više nego iko spreman da raspravlja. A ljude, kada im dolazi uputa, odvraća od vjerovanja i od toga da od gospodara svoga mole oprosta samo zato što očekuju sudbinu drevnih naroda ili što čekaju da ih snađe kazna na očigled svega svijeta. Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju, a nevjernici se raspravljaju služeći se neistinama, da bi time opovrgli istinu i rugaju se dokazima mojim i mojim opomenama. I ima li nepravednijeg od onoga koji, kad se dokazima gospodara svoga opominje, za njih nehaje i zaboravlja na posljedice onog što je učinio? Mi na srca njihova pokrivače stavljamo da Kur'an ne shvate i gluhim ih činimo, i ako ih ti na pravi put pozoveš, oni, kad su takvi, nikada neće pravim putem poći. Gospodar tvoj mnogo prašta i neizmjerno je milostiv. Da ih on za ono što zaslužuju kažnjava, odmah bi ih na muke stavio, ali njih čeka određeni čas od koga neće naći utočišta. A ona sela i gradove smo razorili zato što stanovnici njihovi nisu vjerovali, i za propast njihovu bismo tačno vrijeme odredili. A kada Musa reče momku svome, sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću dugo, dugo ići. I kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju, zaboraviše na ribu svoju, pa ona u more kliznu. A kada se udaljiše, Musa reče momku svome, daj nam užinu našu, jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. Vidi, reče on, kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu. Sam šeitan je učinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem. Mora da je ona skliznula u more, baš čudnovata. E, to je ono što tražimo, reče Musa. I njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli. I nađuše jednoga našeg groba, kojem su milost našu darovali i onome što samo mi znamo naučili. Mogu li da te pratim? Upita ga Musa. Ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen. Ti sigurno nećeš moći sa mnom da izdržiš, reče onaj. A i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš? Vidjet ćeš da ću biti strpljiv, ako Bog da, reče Musa, i da ti se neću ni u čemu protiviti. Ako ćeš me već pratiti, reče onaj, onda me ni o čem ne pitaj, dok ti ja o tome prvi ne kažem. I njih dvojica krenuše, i kad se u lađu ukrcaše, ona je probuše. Zar je probuši da potopiš one koji na njoj plove? Učinio si doista nešto vrlo krupno. Ne rekoh li ja, reče onaj, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom. Ne karaj me što sam zaboravio, reče, i ne čini mi poteškoće u ovom poslu mome. I njih dvojica krenuše, i kad sretoše jednog dječaka, pa ga onaj ubi Musa, reče, što ubi dijete bezgrešno, koje nije nikoga ubilo, učinio si zaista nešto vrlo ružno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.